sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 29 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W naszym kraju potwierdzono prawie 250 nowych przypadków koronawirusa. Łączna liczba zakażeń to 1638, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. W wieku 70 lat zmarł Marek Lenert, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rzymie. Uwaga, tej nocy zmiana czasu, śpimy godzinę krócej. 249 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce w sobotę. To o 81 więcej niż w piątek, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 1638 zachorowań i 18 zgonów. Najwięcej zakażeń potwierdzono na Mazowszu, 421. W związku z sytuacją w sobotę po raz kolejny obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Mówiono o największych wyzwaniach stojących przed służbami, mówił po posiedzeniu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Mówię tu m.in. o Straży Granicznej, o policji, o wojsku. Była omówiona również sytuacja dotycząca kwarantanny. W tej chwili przebywa w niej 150 000 osób. W związku z tym to jest duża operacja logistyczna, żeby te osoby były z jednej strony objęte opieką, ich ewentualne potrzeby, żeby były zaspokajane. Z drugiej strony, żeby możliwa była weryfikacja tego, czy wszyscy kwarantanny przestrzegają. Omówiony został również stan środków ochronnych dla służb medycznych i medykamentów w kontekście oczywiście koronawirusa. Kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbędzie się dziś o 11. Prezydent Andrzej Duda w wieczornej rozmowie z TVP nie wykluczył zmiany terminu wyborów. Jak powiedział, tu cytat, gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała i że będziemy cały czas trzymać taką dyscyplinę i takie ograniczenia, jakie są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może okazać się nie do utrzymania. Prezydent mówił również o ofiarnej pracy służb i działaniu obywateli. W porównaniu z innymi krajami, takimi właśnie jak Włochy, czy Hiszpania, czy Niemcy, czy nawet Szwajcaria, to ten poziom zachorowań w Polsce jest po prostu niewielki. To właśnie dzięki tym radykalnym środkom z jednej strony, ale z drugiej strony także i dyscyplinie Polaków, dzięki pracy służb, bardzo ofiarnej, powiedziałbym bardzo często wspaniałej postawie, za którą ogromnie dziękuję, ale także odpowiedzialności zwykłych ludzi, którzy stosują się do postawionych reżimów, którzy traktują poważnie to wezwanie do pozostania w domu. Dzisiaj, mimo pięknej pogody, mam nadzieję, że większość moich rodaków jednak pozostała w domu. Prezydent mówił również, że liczy na szybkie zakończenie prac parlamentarnych nad tarczą antykryzysową. W poniedziałek pakietem ustaw zwalczającym skutki koronawirusa mają zająć się senatorowie. W Rzymie zmarł niespodziewanie Marek Lenert, watykanista, publicysta i wieloletni korespondent Polskiego Radia. Marek Lenert z dziennikarstwem był związany od 1970 roku. Oprócz Polskiego Radia współpracował także m.in. z Radiem Wolna Europa, Katolicką Agencją Informacyjną oraz Tygodnikiem Powszechnym. Urszula Rzepczak, korespondentka telewizji Polsat News, wspomina Marka Lenerta jako bardzo otwartego i życzliwego człowieka. Jak mówi, prywatnie był pasjonatem Włoch i wszystkiego, co włoskie. On nam często wyjaśniał, albo inaczej podawał swój punkt widzenia na sprawy włoskie, jakże inny od tego, nawet mówiliśmy czasem. Marek Lenert to już jest bardziej Włochem niż sami Włosi, bo to tak często bywa. Ale to też wynikało z tego, że on już bardzo długo tutaj był, dorastał tutaj, on właściwie się tutaj wychowywał, ba, oglądał już włoskie media, słuchał włoskiego radia, podczas gdy my z kolei mieliśmy jeszcze porównanie właśnie z mediami polskimi i ta scena polityczna, nie tylko polityczna, życie w Polsce obserwowane przez nas było widziane zupełnie inaczej właśnie przez nas i przez Marka. Marek Lenert był także autorem książek oraz tomików poetyckich w języku polskim oraz włoskim. Miał 70 lat. Tej nocy nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów zostaną przesunięte z godziny 2:00 na 3:00. Szczególną uwagę muszą zwrócić pasażerowie pociągów, które w tym czasie będą w trasie. Jak mówi Piotr Mazur z PKP Intercity, w tym roku mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną ruch na trasach kolejowych jest ograniczony. O zmianie czasu powinni pamiętać pasażerowie dwóch składów Intercity Karkonosze uruchamianych przez PKP Intercity w relacjach Warszawa-Wrocław oraz Wrocław-Warszawa. Dokładne godziny kursowania pociągów dostępne są na stronach Portal Pasażera, intercity.pl, punktach informacyjnych na dworcach oraz u konduktorów w pociągach. Pasażerowie mogą też skorzystać z całodobowej infolinii PKP Intercity pod numerem 703-200-200. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wiosenne temperatury jeszcze tylko w okolicach Lublina i Rzeszowa od 13 do 15 stopni, najchłodniej nad morzem 4, a w centrum około 10. Może też przelotnie padać deszcz ze śniegiem, także przechodzący na północy w śnieg. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej. Ja nazywam się Michał Margański i do godziny drugiej zapraszam na wspólne spotkanie zdominowane polską muzyką. My jako program trzeci solidaryzujemy się z rodzimymi artystami, zatem prezentujemy jak najwięcej polskich utworów w tym przedziwnym czasie. Do godziny drugiej usłyszymy nowe, jak i nieco starsze produkcje, a że nasze nocne spotkania zazwyczaj oscylują wokół niszowych kompozycji, to idąc za ciosem postanowiłem wesprzeć artystów działających w przeróżnych niszach. Artystów, którzy dziś bardzo często potracili możliwość występów scenicznych, co rzecz jasna przekłada się na ich sytuację finansową. Ponadto już teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Marcinem Grochem Grośkiewiczem, czyli szefem niezależnej polskiej oficyny You Know Me, która w tym roku obchodzi 10 lat swojej działalności. Do tego czasu wiele nagrań, jakie na przestrzeni lat pojawiły się w tej wytwórni, jak również elektronika wielu innych twórców, dziś niepewnie spoglądających w przyszłość. A całość tego wydania audycji proponuję rozpocząć muzyką zespołu Withdraw A, duetu z Wrocławia, który powstał w 2012 roku z inicjatywy Piotra Lewandowskiego, po czym dołączył do niego członek grupy Camp, Radosław Krzyżanowski. W 2014 roku ukazał się ich debiutancki album Moments, a na nim 9 utworów, w tym 2 kompozycje wieńczące to wydawnictwo. Przed nami Low Banks, a następnie On Sight. To będzie mroczny, ale jakże piękny początek naszego spotkania. Thank you.

Onside i Low Banks. Dwa jakże mroczne i piękne utwory z płyty Moment z duetu Withdraw A, tworzonego przez Piotra Lewandowskiego i Radosława Krzyżanowskiego, znanego chyba bardziej z zespołu Camp. Zespołu, którego koncert transmitowaliśmy podczas festiwalu Snowfest. Ten występ cały czas znajduje się na naszych stronach internetowych. Zostań w domu z Trójką. Nasze dzisiejsze spotkanie nadaje rzecz jasna z domu, z mojego studia. No i dziś, solidaryzując się z polskimi artystami, prezentuję tylko i wyłącznie polskie produkcje. Wśród nich wydłużona instrumentalna wersja nagrania, jakie pojawiło się w polskim serialu Roist.

A w nim nowości. To będzie propozycja od Kasi Nowickiej, czyli Nowiki, która właśnie oddaje w nasze ręce zbiór No Sugar Remix, czyli reinterpretacji powstałych na bazie utworów, które w wersji pierwotnej pojawiły się wcześniej na płycie Bez Cukru, albumu nominowanego do Nagrody Fryderyk 2019 w kategorii Album Roku Elektronika. Tuż po premierze muzyczno-producencka platforma Two Track przeprowadziła we współpracy z Nowiką konkurs na rework piosenki Unsafe. Akcja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem młodych producentów, no a artystka była tak mocno zaskoczona wysokim poziomem i pomysłowością wielu zgłoszeń, że postanowiono wydać właśnie ten zbiór. Płyta No Sugar Remix jest więc zbiorem konkursowych remixów oraz wersji autorskich kilku uznanych producentów. Wśród nich m.in. ceniony warszawski producent Envy, uznana na świecie wrocławianka Anon Based, czy współpracujący m.in. z Reni Jusis Stendek. Tę część naszego spotkania rozpoczniemy od reinterpretacji Enviego, który postanowił zrobić remix bazując na kompozycji Od dziecka. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Yeah. wybierasz to, co możesz mieć. Wciąż po wysłuchaniu tego remiksu moje skojarzenia wędrują zarówno w stylistykę Afryki Bambaty, jak również rasowego elektro lat 80. Od dziecka, czyli utwór Kasi Nowickiej zreinterpretowany przez Maćka Golińskiego, znanego bardziej jako Envy. Utwór pojawił się już podczas jednego z naszych piątkowych spotkań w Anagramie Margana, a zatem teraz nowość. Nowość wydawnictwa No Sugar Remix. Przed nami para w remiksie Unbased, a po nim Unsafe w remiksie Pomponiki. Oh, Zostań w domu z Trójką. Don't know what's out there, a force that drives us, drawing plans of destruction, when something inside me dies. I don't believe in us now, the stakes are real. Trójce Unsafe, Pomponika Remix, a wcześniej Para w interpretacji Anny Sudy. To są remiksy oparte na utworach Nowiki z płyty Bez Cukru, które ukazują się właśnie na wydawnictwie No Sugar Remix. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim powoli zmierzamy w stronę polskiej niszowej oficyny You Know Me Records, która podobnie jak wiele innych małych rodzimych wytwórni spogląda w przyszłość bardzo niepewnie.